Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Prawie wszyscy dyrektorzy Opery Narodowej w Warszawie będą gośćmi ostatniego tego lata wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Opera rozpoczęła po prawie półrocznej przerwie nowy sezon. Barbara Marcinik, zapraszam. To jutro po 14, a po 20 na scenie teatralnej Trójki powtórzymy słuchowisko Tomasza Manna, Wojna, Dziecko, Matka. Mamo, poproszę Misia, żeby mi pomagał Ciebie kochać bardziej. W roli dziecka Lucia Mann. Misiu, nic Ci nie będzie. Masz za grubą skórę, nie przebiją Cię kule. Do usłyszenia. Autopromocja. Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Tragiczne wydarzenia w Gdańsku i na Wybrzeżu. I can't feel anything right now. Damy około 200 ton węgla ponad plan. Rok 1970. Układ. W sobotę nad ranem o godzinie 4:53 zakończyło się ostatnie całonocne posiedzenie delegacji Polski i Niemieckiej Republiki Federalnej. W godzinę później rzecznik prasowy strony polskiej, ambasador Romuald Poleszczuk, złożył wobec przeszło 120 oczekujących w napięciu na wiadomości dziennikarzy oświadczenie. W dniu dzisiejszym rokowania zakończono pomyślnie i został ostatecznie uzgodniony tekst układu o podstawach normalizacji stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Federalną. A la kota skowronek ma głos, a bogacz ma trzos pełen złota. A ja mam tylko świat, chcę ocenić go dłez i otrosk od łez. Chrońmy ten świat tak pięknie. Nie serce w nim gra, nie pęknie. Kto rządzi ma broń, marzenia na zło idą często. Ja nie mam nic prócz mych oczu i rąk. Kiedy myślisz o nadchodzących latach 70., to jesteś optymistą, czy raczej smutno? John Lennon. Jestem optymistą. Lata 60. były wspaniałe. Te młodzieżowe spędy. Dla niektórych to były po prostu koncerty, ale to było coś więcej. Młodzi spotkali się i stworzyli nową wiarę. Mówili, wierzymy w Boga, wierzymy w nadzieję, wierzymy w prawdę. Oto my. Tak to właśnie jest z tą młodzieżą. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack prezydent USA Richard Nixon wysyła wojsko do graniczącej z Wietnamem Kambodży. To nie jest atak na Kambodżę. Teren, na który wkroczyliśmy, jest zajęty przez wojska północno-wietnamskie. Nie chcemy zajmować tych ziem. Wycofamy się zaraz po tym, jak wyrzucimy stamtąd wrogie wojska i zniszczymy ich bazy. Once enemy forces are driven out of these sanctuaries and once their military supplies are destroyed, we will withdraw. Przeciw amerykańskiej interwencji protestuje sekretarz generalny ONZ U Thant. Moja opinia na temat wojny w Wietnamie, teraz rozszerzonej na Kambodżę, pozostaje niezmienna. Potępiam tę wojnę. Zawsze uważałem ją za niepotrzebną, bezsensowną i barbarzyńską. Mam ogromną nadzieję, że ta awantura w Kambodży szybko się skończy. Kent w stanie Ohio żołnierze Gwardii Narodowej otwierają ogień do studentów demonstrujących przeciw amerykańskiej akcji w Kambodży. 4 studentów zginęło, 8 zostało rannych, mówi prezydent Nixon. Kiedy usiądziemy sobie spokojnie, to pomyślimy, normalna rzecz, poprosiliśmy prezydenta o pomoc i tak dalej, a potem przyjdzie myśl o tych dzieciakach. Tak, o tych dzieciakach. Spotykałem się z nimi, są wspaniali. A teraz widać tych lumpów, którzy demolują uniwersytety. Uwierzcie, ci chłopcy są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Chodzą do najlepszych uniwersytetów na świecie. A palą książki i burzą się w tej sprawie, no wiecie, żeby skończyć wojnę. Been gone long ago. troops load and lock their weapons on order of an officer. These were riot conditions. Żołnierze załadowali broń na rozkaz oficera, to były normalne zamieszki, tłum zaczął na nas napierać, kilkaset osób zbliżało się z prawej flanki, oni na nas szarżowali, niektórzy byli już bardzo blisko, krzyczeli zabić świnie, napal ze świniami, ciskali w nas kamieniami. Czy doszliśmy już w tym kraju do tego, że strzela się do młodej dziewczyny tylko dlatego, że nie zgadza się z polityką rządu? Trzeba coś zrobić. Chcę, żeby śmierć mojej córki i śmierć tej pozostałej trójki, a także cierpienia rannych, żeby to wszystko nie poszło na marne. Rock and roll. Historia powszechna. Mówi wiceprezydent USA Spyro Agnew. Czasami dochodzimy do takiego punktu, że naszemu ciału i umysłowi nie wystarczają już delikatne bodźce. Wydaje się, że teraz mamy wiek chamstwa. Siły argumentów zastąpiono argumentem siły. Pełne przemocy demonstracje mają przekonać tych, których nie przekonują książki i przemówienia. Zgromadziliśmy się tu po to, aby zanieść płomień do naszych miast. Będziemy walczyć, aż pokonamy amerykańską machinę wojenną. Młodzi, nie mam tu na myśli całej młodzieży, a tylko tych, którzy twierdzą, że mówią w jej imieniu. Odurzają się narkotykami i innymi sztucznymi stymulantami. Robią to, kiedy są u szczytu sprawności fizycznej i psychicznej. Zginęła gdzieś rzetelność, ignoruje się potęgę logiki, manipuluje się dowodami tak, aby uzyskać z góry założony wniosek. Panuje duch narodowego masochizmu. Ruchowi temu przewodzi banda snobów, którzy uważają się za intelektualistów. Say I'm a dreamer. 1970. Ministrowie spraw zagranicznych Polski Stefan Jędrychowski i niemieckiej Republiki Federalnej Walter Scheel uroczyście parafowali układ o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między obu państwami. Artykuł pierwszy opublikowanego w piątek układu przewiduje, że zachodnią granicę państwową Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi linia graniczna ustalona na konferencji poczdamskiej, a przebiegająca od Morza Bałtyckiego na zachód od Świnoujścia wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej do granicy z Czechosłowacją. Polska i NRF potwierdzają nienaruszalność istniejących granic obecnie i w przyszłości. Z tekstu wynika dalej jednoznacznie, że NRF nie zgłasza i nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń terytorialnych. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a fortune's man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Feministki na całym świecie mają swoją Biblię. Germaine Greer opublikowała książkę pod tytułem Kobieta Eunuch. Panna Greer proponuje radykalną zmianę w stosunkach damsko-męskich, a w tym likwidację instytucji małżeństwa. The reason why Twierdzę, że kobieta, która chce poprawić swoje życie, nie powinna wychodzić za mąż. W małżeństwie kobieta traci indywidualność. Mężczyzna narzuca jej swoje nazwisko, zabiera pieniądze. Kobieta musi mieszkać przy mężu i tak dalej. Ale przecież większość kobiet nie traci osobowości tylko dlatego, że bierze ślub. No tak, pewnie tak jest, ale co to za osobowość? To prawda, że wiele żon tak naprawdę nie żyje ze swoimi mężami, ale to je tylko rozdrażnia i wcale nie daje niezależności. Są raczej jeszcze bardziej zależne. Kilka tysięcy homoseksualistów wychodzi na ulicę Nowego Jorku. Protestują przeciwko społecznemu potępieniu dla ich orientacji oraz ustawom, które delegalizują stosunki homoseksualne pomiędzy dorosłymi. Rock and roll. Historia powszechna. Na ekrany polskich kin wchodzi Rejs Marka Piwowskiego. Film, który jest alegorią, opowieścią, ten statek to oczywiście Polska. Ci ludzie, którzy na nim płyną, to Polacy, ludzie doszukują się. Coraz nowe pokolenia już. Ze trzy pokolenia obejrzały ten film. To chore jest, tylko nie wiem, czy w filmie. Że kapitan to jest taka postać z naszego życia politycznego, sternik to jest ta, że ten oficer, tak, takie klucze się znajdują, jak to u nas. I dlaczego zniknął kulturalno-światowy? Tak, to właśnie powiedzieli mi, że to jest wada konstrukcyjna. Powiedziałem, że to jest też kolejna aluzja, bo nie wiedziałem, jak z tego się wyłgać. Rzeczywiście tak było, że Dobrowolski z Tybem wchodzą na statek, dwa jak patrzę, a potem Dobrowolskiego nie ma. A go z różnych takich, że tak powiem, kompozycyjnych powodów musiałem wyciąć i nie mogłem się z tego wytłumaczyć. I powiedziałem, że to przecież ile u nas ludzi ginie bez śladu i wtedy powiedziała, aha, no przecież tak od razu przypuszczaliśmy. A świat realny jest poznawany, oj dana. Dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana. Życie jest formą istnienia białka, ale w kominie coś czasem załka. Czasem coś liśnie, czasem coś liśnie, coś się pokaże w samej bieliźnie. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawany. Oj dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj dana, dana, dana, dana, dana. Księżyc zachodzi, a ziemia wschodzi. Wszystko to wiemy, nic nam nie szkodzi. Tylko koty myża piśnie na dachu, wtedy krzyczymy z wielkiego strachu. Oj, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Oj, dana, dana, nie ma szata, a świat realny jest poznawalny. Oj, dana. Zamieszki w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej. Trzy osoby giną w nocnej wymianie ognia pomiędzy snajperami IRA a żołnierzami brytyjskimi. Jeśli strzelanie do ludzi gazem łzawiącym i prawdziwymi pociskami jest dopuszczalne, nieważne czy w Irlandii Północnej czy w Wietnamie, jeśli można żądać od ludzi, żeby żyli i umierali w bóstwie, to rzucanie koktajlami Mołotowa nie wydaje się być jakimś okropnym przestępstwem. Said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 grudnia bieżącego roku podjęła uchwałę o zmianie cen detalicznych całego szeregu wyrobów. Nowe ceny detaliczne obowiązywać będą od dnia 13 grudnia bieżącego roku. Obniża się ceny detaliczne następujących grup wyrobów, średnio w procentach. Wyroby farmaceutyczne o 31%, odbiorniki telewizyjne o 13,1%. Odbiorniki radiowe, turystyczne i samochodowe o 19,2%. Lampy, tranzystory i części radiowo-telewizyjne o 15%. Chłodziarki domowe o 15,8%. Pralki o 17%. Odkurzacze o 15%. Maszyny do szycia o 10,3%. Magnetofony o 21%. Nie paliłeś dawniej tyle, co dziś. Ponadto ustala się niższe ceny na obuwie, niektóre rodzaje kozaczków ze Skaju, o 22%. Żarówki głównego szeregu, żarówki rowerowe i do latarek kieszonkowych o 32,2%. Nożyki do golenia Pol Silver o 38%. Proszki do prania, płyny i pasty typu XI o 20%. Pijmy wino za kolegów, którym szczęścia w życiu brak. Jednocześnie zostają podwyższone ceny następujących grup artykułów średnio w procentach. Mięso i przetwory mięsne o 17,6%. Mąka pszenna i żytnia o 16%. Mleko konsumpcyjne na sezon zimowy o 8%. Ryby i przetwory rybne o 11,7%. Dżem, marmolada, powidła o 36,8%. Niektóre cukierki twarde i cukier kostka o 14,2%. Pieczywo cukiernicze i piekarskie drobne o 12,4%. Kawa zbożowa o 92,1%. Przeciwko podwyżkom protestują robotnicy na wybrzeżu. Dochodzi do krwawych starć z milicją i wojskiem. Go trupa, więc ma polecenie marynarka wojenna zabrać go i przewieźć do Redłowa. Słuchaj, tu chuligani proszę ciebie w obrębie Bałtyku tego na wzgórzu, proszę ciebie zabierają karnistry z benzyną i baki opróżniają, trzeba szybko zareagować tam. Zrozumiałem. Tak, tam zgłosię. Śliwa się pyta, kto wydał tą decyzję, żeby zablokować tamte drogi od Bałtyku na Litomio. Śliwa zgłosię. Słuchaj, kasztan przekazał, że oni uważają, że tak należałoby zrobić. Jeżeli sztab u ciebie uważa inaczej, to niech oni decydują. Słuchaj, więc może niech kasztan nie daje to decyzji, bo tutaj u nas jest głównym B, rozumiesz, i on może ciebie nie realizuje tego. No więc w porządku, w takim razie w porządku. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska. Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Rock'n'roll. Historia powszechna. Palestyńscy terroryści porywają w Europie 4 samoloty. Zamachowcy żądają zwolnienia z więzień swoich rodaków. Jeden z samolotów porwano nad Morzem Północnym. To był lot numer 219 izraelskich linii El Al z Tel Awiwu do Nowego Jorku. W Amsterdamie dosiedli się młody mężczyzna i kobieta, mieli około 20 lat. Dołączyli do 142 pasażerów. On był wysoki i jasnowłosy, podobno przystojny. Ona była bardzo ładna, miała długie, czarne włosy. Nagle mężczyzna wstał i pobiegł do kabiny pilota. Wymachiwał pistoletem i krzyczał. Za nim pobiegła dziewczyna, w każdej ręce miała po granacie. Wtedy do akcji wkroczył uzbrojony steward. Padły strzały, porywacze zostali obezwładnieni przez pasażerów. Steward zatoczył się, a na jego białym uniformie pojawiła się krew. Samolot zrobił ostry zakręt i zawrócił w kierunku Heathrow. Jedna z pasażerek tak opisywała całe zdarzenie. Zobaczyłam tam mężczyznę, który biegł korytarzem, w ręce trzymał pistolet, wcześniej siedział za mną, po drugiej stronie korytarza. Potem zauważyliśmy, że jeden ze stewardów wyglądał tak, jakby się źle poczuł, a potem zobaczyliśmy już ochroniarza z pistoletem w dłoni. Stał tuż obok nas. Moja córka powiedziała, on musi być dobry, tatusiu, ma dobry pistolet. Wtedy strzelił ten steward? Tak, minął mnie, wszedł do pierwszej klasy i tam widzieli, jak strzela. Inne porwane samoloty poleciały do Jordanii i Egiptu. Pasażerowie, w tym kobiety i dzieci, byli przetrzymywani na pustyni. Byliście tam bardzo długo i wszyscy tu w Anglii wprost umieraliśmy ze strachu o was. Opowiedz, jak tam było. Wszyscy zastanawialiśmy, co się dzieje, dlaczego nas trzymają i nic nie robią. A ci Arabowie, co to byli za ludzie? No byli bardzo mili. Jak to? To znaczy, no nie byli straszni albo coś takiego. Zachowywali się przyjaźnie, pokazywali, jak działają pistolety. Zastanawialiśmy się, co będzie, jak nie wrócimy do Anglii. Jedna dziewczyna powiedziała, będą nas uczyć, jak się bawić w wojnę, jak walczyć, zamiast chodzić na lekcje fizyki czy takie tam. Nauczą nas, jak używać granatów i tak dalej. Czyli just have to use hand grenades and so on. W kilku dniach ciężkich walk pomiędzy armią jordańską a palestyńskimi bojownikami król Hussein podpisuje porozumienie z przywódcą OWP Yasserem Arafatem. Tylko działając bardzo szybko, sprawnie wszystko organizując, robiąc to wspólnie i szczerze, tylko będąc zupełnie uczciwymi, możemy poradzić sobie z takimi sytuacjami. A jeśli chodzi o to morze krwi, które zostało przelane, to nie zostało one przelane z mojej winy. To ci, którzy tak dużo o tej tragedii mówią, są winni. Nie zdołali okiełznać swojego własnego ruchu, ukierunkować go i tak naprawdę źle przysłużyli się Palestynie. Szmaragdów sznur pragnę mieć, po chlebców pór pragnę mieć, a na czas wojny podaruj mi kropelkę biało-siwej mgły. A na czas wojny podaruj mi kropelkę biało-siwej mgły. Nie lękam się chłodu gwiazd, choć wilczy tren zbudził nas. A na czas wojny, na czarne dni podaruj mi krople mgły. A na czas wojny, na czarne dni podaruj mi krople mgły. Chciałabym mieć sukien stop, chciałabym mieć wielki dom, a na czas wojny podaruj mi wilgotne purpurowe cy. A na czas wojny podaruj mi. Rok 1970. Mówi premier Józef Cyrankiewicz. Zwracam się do was w chwili, której powagę odczuwacie chyba wszyscy. Tragiczne wydarzenia w Gdańsku i na Wybrzeżu przeżywamy wszyscy bardzo głęboko. Ale obowiązkiem przedstawicieli władzy ludowej, przedstawicieli państwa, nadrzędnym obowiązkiem jest niezależnie od żalu myśleć kategoriami państwowymi. Zwracam się z obywatelskim apelem do klasy robotniczej, do towarzyszy wspólnej walki i pracy, do wszystkich ludzi pracy. Niech każdy na swoim posterunku, w poczuciu odpowiedzialności za kraj i państwo, przeciwstawi się wszelkim anarchistycznym odruchom i stanie w obronie ładu, porządku i dyscypliny społecznej. Odrzućcie od siebie prowokatorów. Nie dajcie posłuchu awanturnikom. Bądźcie świadomi powagi sytuacji. Kto pierwszy szedł przez siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę rzeką i włości swe. Na brytyjskiej wyspie Wight rozpoczął się festiwal rocka, największa taka impreza w Europie. Choć przyjechali Hells Angels, to większość z obecnych ma pokojowe intencje. Ludzi jest tak dużo, że organizatorzy mają kłopoty z dostawami jedzenia i opróżnianiem koszy na śmieci. Jestem teraz w grupie widzów. No jak wam się podoba? Tu jest bardzo miło, ludzie są fajni i wszystko inne też nie najgorsze. A jak myślisz, czy na dobrą atmosferę wpływa trawa, którą pali tu wiele osób? Chyba tak, dzięki trawie atmosfera jest rzeczywiście lepsza. Myślisz, że ludzie są bardziej szczęśliwi? Tak. A ty paliłeś? Tak. Jimi Hendrix nie żyje, miał 27 lat. Umarł w Londynie, tam gdzie zaczęła się jego wielka kariera. Tuż przed śmiercią fenomenalny gitarzysta mówił o swoich planach na przyszłość. Nie mogę teraz nic powiedzieć, bo trochę się ostatnio zdarzyło i muszę sobie to wszystko poukładać. Czy czujesz jakąś potrzebę, żeby udowodnić sobie, że jesteś królem gitary? Taką etykietkę przypieli ci przecież fani. Nie wiem, ja po prostu grałem głośno, to wszystko. Kilkanaście dni po śmierci Jimiego Hendrixa umiera Janis Joplin, tak jak Jimi miała zaledwie 27 lat. Okresie żołnierzem służby zasadniczej i brałem udział w tym z drugiej strony barykady. I rzecz znam z tej strony, że padł rozkaz wystrzału armatniego działa czołgowego na godzinę 5:25. I to działo armatnie miało służyć jako polecenie, żeby nie było rozkazu słownego, ustnego, tylko w pewnym stopniu polecenie do użycia broni w stosunku do ludzi nadchodzących. I wtedy wszyscy są kryci. Nie ma takiego, który wydał rozkaz. Mówi minister obrony generał Wojciech Jaruzelski. Jeżeli chcecie mieć wojsko, towarzysze, robotnicy i przyjaciele, które będzie ustawiało władzę, które będzie zmieniało władzę, tak jak w południowej Ameryce czy w Afryce, rządy pułkowników i generałów, którym się nie będzie podobała ta tak czy inna decyzja i kierownictwa wybranym i wybranego i będzie tą władzę zmiatało? Nie. Nasz żołnierz będzie każdej ludowej władzy bronić. Razem z nami będzie bronić. I partii będzie bronić. Na zmianę po 5 osób, 5 samochodów dzień w dzień średnio 14 do 20 osób woziło przykrytych albo kocami względnie prześcieradłami do Oliwy, do prosektorium, do szpitala marynarki wojennej, względnie bezpośrednio na cmentarz. Tam tylko widzieliśmy, że wkładano ich do wspólnych rowów takich. Z tym, że nie wszystkich, i nie możemy, nie można zlokalizować tego w tej chwili. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce i wschodzi zieleń drzew. Ulice, domy, miasta za chwilę zbudzą się. Zmianie uległ skład biura politycznego i sekretariatu KC. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Partii wybrany został Edward Gierek. Polska klasa robotnicza i wszystkie świadome siły naszego narodu nie dopuszczą do tego, aby Polska została zepchnięta przez kogokolwiek z drogi socjalizmu. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tych słów ja i ty. Naprawdę patrzycie z optymizmem na lata 70? John Lennon. Tak, rok 70 nazwaliśmy rokiem pierwszym. Pierwszym dla nas, tak. No cóż, miejmy nadzieję, że będzie dobrze, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Właśnie ty w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym się zły.